राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 8 नवंबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुलम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र नेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणब्रह्मपदाधरोषाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमः सूर्यवाद्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले एक बात आप मान रहे हैं, हम भगवान के हैं। एक बात भगवान ने कहा, जीव मात्र मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवध सहसुराशी जीव मात्र। मैं कोई सदगुणी हो, सदाचारी हो, अच्छा हो, भजनाबंदी हो, जीव मात्र मेरा सब सब भगवान का है। भगवान का अंश है सब। अपने आप को भगवान का प्यारा पुत्र मानो, बहनों माताओं बेटी है, भगवान की प्यारी पुत्री हो, मैं भगवान की हो, भगवान मारे है। खास बात है जिसका कर दो, ये चोरा चोरी कपूत वे सपूत वही बात होती है। वह कपूत भी होता पूत ही है, कपूत पूत होता है, पूत भाई कपूत है, कपूत सही पूत है। निश्चित निर्विकार बिल्कुल सच्चे बात तेरे पूत है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, भगवान के पुत्र बन जाओ पुत्र। आप है ऐसे भूल गए, भूल संसारी अपने को मान लिया, ये भूल हुई है, असली चीज नहीं है, असली तो भगवान के पुत्र है, हम भगवान के सब। इस बार से निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, भगवान के हैं। कोई तकलीफ हो तो भगवान के हैं, हे नाथ हे नाथ। भगवान से एक बात ही मांगो कि भूलू नहीं, हे नाथ आप वो भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, एक बात हे नाथ भूलू नहीं, और कोई जरूरत नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसे करो भगवान है चरण और शरण मस्त हो जाओ, रात दिन भगवान है शरणों में है। मीरा बाई का ये जो शब्द है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर्फ बोल बोट मेरे पति सोरी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे को न कोई, मेरे तो भगवान है, मैं भगवान ही हूं। आनंद भाव से एक बात है, हृदय में एक दृढ़ भाव भगवान की हो, सच्ची बात है, सच्ची बात, सच्ची बात मानना नहीं, झूठी नहीं माननी, सच्ची बात भगवान के हो गए। भाई लोगों ने चाहिए भगवान के, हम तो सब भगवान के, भगवान के। कपूत वो सपूत वो है पूत भगवान के, और सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन स्मरण करते हैं, कबूत ही नहीं आए। कोई उजात गलती वो छोड़ दो, विचार ये राखो कि वो गलती नहीं करेंगे, भगवान के ही रहेंगे। जैसे भगवान के होकर काम करें, भगवान होकर भगवान के ही रहते हुए, भगवान के ही रहते हुए काम करो। केवल आरंभ में भगवान को मानना, फिर भूल जाना भगवान के ही है। जैसे आपके घर के बालक होते हैं, ऐसे हम भगवान के घर के बालक है, ऐसे समझते हुए, ऐसे मन में हृदय में दृढ़ता से मानते हुए सब काम करो, फिर सब काम ठीक होगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति है यादगिरी संपूर्ण प्रत्यय नाश करने वाली, सब दुखों का दुख नाश करने वाली एक ही स्मृति भगवान की। भगवान की मैं हूं बस। एक बात में सब बात आ जाती है, एक बात सदा याद रखनी, और प्रार्थना ये करने के, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बस फिर मौज है। भगवान को नहीं भूले तो सब काम ठीक हो जाए। हे कन्हैया, हे के पास हम लोगों को भूलो नहीं, आप भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, कभी भूलो नहीं, सदा दृढ़ता से पक्की बात एकदम पालो नहीं, हे नाथ कभी भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ, तो भूल कभी नहीं, आप कभी भूलो नहीं, काम सही हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। हम भगवान के हम हर दम भगवान याद रखो, भगवान का मान लेने पर भगवान को याद करना नहीं पड़ता। अपने घर को मान ले तो यहां से छूटते ही घर पर जाएंगे, भूलेंगे नहीं, आप ही छूटते ही। जिसको माँ बाप आपने मान लिया तो उसको याद नहीं करना पड़ता, माँ है, माँ है मेरी है, माँ है, कोई गवाह की जरूरत नहीं, रोज नहीं, तुम्हारी माँ ऐसे तुम्हें माता चिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सुशिला, तुम्हें तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्व मम देव देव, सब कुछ आप ही हो गए। तो भगवान को याद रखो हरदम, माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई भी आप हो, बंधु भी आप हो, धन भी आप हो, संपत्ति भी हो, विद्या भी आप हो, कुटुंब भी आप हो, मेरे गांव भी आप हो, नाम भी आप हो, सब कुछ तुम्हें हो, सर्व आप हो, सब कुछ ऐसे हो, निश्चिंत हो जाओ, अपनी चिंता ही नहीं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदार, चिंता दीन दयाल को भगवान के हमारे संधि हो गई तो चिंता दीदी भगवान को आन देती हमारे को मोमन सदानंद। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, अपने प्रतिपालन करेगा जिस गाय उस गाय, क्योंकि कोई एहसान नहीं है, अपने बालक का सभी पालन करते हैं, इसमें नई बात क्या है, अपने अपने बच्चों का सभी पालन करते हैं, हमारा पालन भगवान ही करेंगे, हमारे बड़े बीमारी नहीं, निश्चिंत हो जाओ, चिंता चिंता दीन दयाल के मुंह में सदा आनंद है। चिंता दीन दयाल हम चिंता क्यों रहे? उल्टे चल बसली चले बे हो जात गजराज समझे। मछली ने जल का आश्रय लिया है, जल की धारा में चल धारा चढ़ जाओ। और गजराज आती है मैं उतर बहुत हो जाए और जल का ही आश्रय लिया है। जल ने खुद लिखा थी बस ये खुल गया दिया खुल उल्टे जाओ चीज जरियो चले मेरे सामने धारा में सोचा धारा में क्यों मजे के समय वही है। इस वजह से भगवान के समय है माता पिता संबंधों से भाव हो आपका ही श्रद्धा है आपका ही आश्रय है। एक आश हो एक वर्ग एक आश विश्वास एक राम गन श्याम है तो चातक तुलसीदास हर समय हर एक जगह हर एक काम करते हुए भगवान के ये याद करना नहीं पड़े शुद्ध स्वाभाविक याद है। आप अपने को वेश मानते हो हम वेश है तो याद करना नहीं पड़ता है। कोई पूछे तो वेश है ऐसे कोई पूछे तो उसे हो भगवान के स्वतः याद है स्वाभाविक। याद करना नहीं और भूल रहे ही नहीं बोलते हैं नहीं भूल होते नहीं। हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं बिना याद किए याद रहेगा। माँ बाप को याद किए बिना याद रहते हैं जाति को याद नहीं करते। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मानता है ब्राह्मण क्षत्रिय तो क्षत्रिय मानता है वेश तो वेश मानता है सूर्य तो सूर्य बनता है। हम अपने वो साधु मानते नहीं सब सपना साधु ये बताओ। हम भगवान के हैं बस ये बात पक्की पकड़ो पक्की एकदम बहुत बढ़िया बात है। जो कुछ होना चाहिए आपसे आप होगा सब होगा सब ठीक होगा आप से आप सब ठीक होगा। हम भगवान के हैं जैसे जाति है वर्ण है आश्रम है उस है तो उसे ही होता है। हम लोग जैसे साधु है तो सपना भी साधु भैया होगा मैंने स्त्री पुत्र परिवार याद किया है। हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं भीतर से दृढ़ता से सबके लिए मात्र प्राणी पुत्र पुत्र समझते नहीं। गाय का गोमूत्र भी गोबर भी पवित्र होता है परंतु समझते नहीं गाय हम लोग समझते हैं। हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। अस अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेव करू पति पति मोरे। ऐसा अभिमान भूल गई मैं सेव करू पति पति मोरे मैं सेव रघुनाथ जी हमारे पिता है परम पिता परमेश्वर परमात्मा है वो हमारे हैं हम उनके हैं सदा हरदम कारण नहीं कोई सदा चाहिए रसारी अच्छा मंदा पढ़ा लिखा अपन ये कोई मतलब नहीं। भगवान के हम भगवान के हैं, हरदम है मस्त रहो, हर में मौज करो, आनंद करो, हम भगवान के हैं। जितने भगत हुए हैं उन्होंने भगतों ने बड़े वो होना है। मेरा भाई आदर्श है, भक्तों में भी शीर्ष है मेरा भाई। मेरा तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा कोई, मेरा तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा कोई, अनन्य भाव एक ही, मैं भगवान की हूँ। पति को कह दिया कि आप दूसरा ब्याह कर दो, अपना तो भगवान का है। इस तरह से भगवान के हो जाओ, भगवान के हो आप, केवल स्मृति है स्मृति, नष्ट हो गया स्मृति लगता, वो नाश हो गया स्मृति प्राप्त हो गई, याद हो गई, भूल मिट गई, भूल भूल मिट गई, और कोई नया कुछ काम होगा नहीं, केवल भूल मिट गई। अब भूल नहीं है, भगवान के है भूल नहीं है। मामा प्रयागदास जी महाराज अयोध्या में सब लोग कहते थे मामा जी आए, मामा जी आए, मामा मामा जी आए। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय कर करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊ, ता शुकृपा निर्मल मति पाऊ। तो जगत जननी हुई, जननी का भाई मेरे मामा हुए, प्रियादर्शी महाराज मामा मामा जी है, हमारे मामा जी आए। माँ माँ एक होती है, माँ माँ दो माँ हो, मामा हो, मामा माँ तो एक माँ, मामा दो माँ हो, मामा मामा। प्रयागदास से सीता जी वो कहती है बड़ी है बड़ी, बहन तुम्हारी बड़ी है, मैं छोटा भाई हूँ, बहन तो बड़ी है, बहन में क्यों गई, बहन में चली गई ना, महाराज का दर्शन करने में आनंद आता है, मेरे को भैया यह आनंद आता है, बड़ी है समझते नहीं। जगत जानने को भी उद्भव स्थिति प्रसंगार कारण क्लेशार भी सर्वश्रेष करीब सीता न तो महाराम वल्लभ उद्भव स्थिति प्रलय कारण संसार मात्र का उत्पन्न करना पालन करना संहार करना सबका माँ कर दी सब। उद्भव स्थिति सरकार है कारणी क्लेश हारणी और दुख सब दूर करता है, सर्वश्रेष्ठ करीब सीताम संपूर्ण कल्याण करने वाली सीताम नभो राम वल्लभा, राम की राम जी की वल्लभा है प्यारी है, न तो हम राम वल्लभा सरों में। तो प्रयागदास जी महाराज कहते हैं भोली है यार, कहो के तुम कहे तो जनक मुझे पहुंचा दू, तुम कहे तो अजोधी मुझे पहुंचा दू, डरने की बात नहीं है, मैं साथ में हूं। जंगल में सिंह बाघ हूं, मैं हूँ साथ में। अपने को बलवान समझते हैं, सीता जी को समझते हैं तो दर्जा ही गई, दर्जा नहीं, मैं साथ हूँ। अपने को समझदार बलवान मानते हैं, सीता जी को कोई भोली कहे, सीता जी कौन कहे, भोली कौन कहे बताओ। उद्भव स्थिति प्रलय कारिणी क्लेश हरिणी, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब करने वाली, सर्वश्रेष्ठ गरीब सीता, संपूर्ण का कल्याण करने वाली सीता माता है, वो हमारी बहन है, हमारी बहन है, हमारी बहन है। संतों ने कहा कि ये थाली है ना, सोने की थाली, रत्न जड़े हुए, ले जाओ, बेटी की चीज माँ कैसे देगी। अरे बेटी नहीं, दुनिया संपूर्ण की माँ है, संपूर्ण की माँ है, पर मेरी माँ की तो बेटी है। मेरी माँ की कितनी बड़ी हो जाओ, कितनी हो जाओ, मेरी माँ की तो बेटी है। मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ। मैंने में आनंद होता, अब तो यहाँ सासू के जवाई बहन के भाई, बहन के आनंद होता है। प्रियादास जी मानते मैं। नीम के नीचे खटिया की खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सो है, रामदादा का सरवा, रामदादा का सारा वो है। आनंद आता है, याद करते छोटे भाई तो गोद में जाऊंगा, बहन बड़ी है जो माँ की तरह होती है, जो माँ पालन करते है, जिन पालन करती है, गोद में लगती है, छोटा भाई हो गए हमारे बड़ी बड़ी बहन। मैंने बड़ा आनंद रहता है। इस तरह से भगवान को अपना समझो, संत माँ कहते थे, संत कहते माँ है, बगीचे में सोते थे, उठे तो तिसला की, जल पिया जल तो माँ आओगी तो पाएगी, टाबर छोटा भाई कर नौकर ने कहा महाराज जल पियो, हाँ जल पियो, माँ आएगी। माँ पुरुष रूप आवे, स्त्री रूप आवे, माँ है, माँ आती है। केड़ा और संत वाला है, मन ही मन कहते नहीं कहूंगा, मैं तो ऊख सूसूंगा, ऊख सूसूंगा, मन ही मन में है ऊख सूसूंगा, वो ऊख लाया ही नहीं बेचारा, घर किनारे किनारे चलते रहे, कहा नहीं किसी को ही, उसने बड़ा है पुरानी हो गई टोपी, पुरानी हो गई, नहर में फेंक दी, नहर में क्यों फेंकता है, बाहरे रह सोरों को मिलेगी, सदा रखेगा, खुशी हो जाए, सोरों में आनंद हो जाएगा, अगर मैं टोपी में तो दौड़े दौड़े ले आगे पूरी अपन एक खड़ा है, डंडा दे ठोकने वाली है, डंडा लेने वाली है तो बोल भाई पैसा कितना कितना है, कितना पैसा मान भेजे हम मान मान भेजा सबरी नहीं गए तो मां ही रख गए और शुरू कर जाए मां कर ऐसे ऐसे मां मानते भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, ये संत थे चेला मानते थे भगवान हमारा चेला है हम भगवान के गुरु है बाजार में बढ़िया माला लेकर के पैरता पैर कर बेटा रावना था लो बेटा गुरु प्रसादी लो गुरु प्रसादी लोगों ने कहा महाराज गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद चेला लेता है इसलिए गुरु जी देख ले गुरु जी दे तो लेगा तो देंगे नहीं नहीं देंगे सिर झुका ठाकुर जी ने सिर झुका दिया ठाकुर जी बड़ा राजी होते हैं ये माता और मां बन जा रहा ठाकुर जी का भाव विभूति हो जा रहा ठाकुर जी मां नहीं है मां मां मां मां कर मुझे बचाया जा रहा साधु था मन में चेला मान दे चेला मान दे राम लक्ष्मण गए विश्वामित्र जी के साथ तो विश्वामित्र आगे विचार थे लारे चलते थे खेलने लग जा कभी खेलने दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते तारका थे खाने वास्ते खाजे होंगे एक मारू मारा खत्म उद्धार कर दिया खेलते खेलते विश्वामित्र के साथ में गए खेलते थे खुलियान बालक थे अश्य अभिमान जाए जनि भौरी मैं सेवा करू पति करी भौरे भगवान सेवा को बंद भगवान का सीता जी को बहन मानते सीता जी को बहन मानो भाई मानो संबंधी मानो कुटुंबी मानो गुरु मानो चेला मानो आप मान लो हम भगवान के हैं सब काम भगवान करेंगे सीधी बात है सरल बात है एक संबंध है सीधी सीधी बात राम जी महाराज मेरे मायने में कह दिया बस मेरे तो मेरे नहीं हो पा दूसरा कोई नहीं है मेरा सास है पीर है सब कोई मारा तो भगवान है मेरे तो गए दूसरा कोई मेरे तो मिलते ऐसे मस्त रहा करो काम। भगवान के भक्त भगवान को याद करके मस्त रहते हैं। भगवान जी के गुरु, भगवान जी के चेला, भगवान जी के माँ, भगवान जी के पिता, भगवान ही है मैं तो। तुम्हे वो माता पिता तुम्हे खुश हो जाते हरदम खुश रहते हरदम ऐसे आप सब लोग खुश हो सब लोग भाई बहन मस्त हरदम भगवान जी हम है भगवान हमारे हमारे माँ बाप भगवान है आनंद रहेगा मस्त कैसी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात है ऐसी भी सरल बात है। तुम्हें तो माता पिता तुम्हें तो माता राम मत पिता राम सुंदर स्वामी राम मत्स्य राम संज्ञा सर्वस्वम राम सुंदर ध्यान नान्य में जाने नहीं वो जाने न जाने और वह जानता नहीं जाने की जरूरत नहीं एक भगवान है दूसरा कौन है कैसा है कहाँ है क्या मतलब उमा राम सम हितदग माही गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही उमा राम सम हित माही राम जी के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं है नहीं था नहीं पहले हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं अद्वितीय राम जी है सर्वदा है और सर्वसमर्थ है और सर्वप्रिय है सबकी सुने पुकार हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार मैं जिसकी वंदना करता हूं वो सबकी पुकार सुनता है गाया ओंकार करे गाया तो गाया की पुकार सुनते सबकी सुने पुकार आज कीट पर जनला ब्रह्मा जी से लेकर किले तक अर्ज कीट पर जनला भवन भरतार संसार का दुख दूर करने वाले सबका भरण पोषण करने वाले सबके रक्षा करने वाले वे हमारे हैं। ऐसे समर्थ परमात्मा हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई हमारा नहीं। घृण शरण महाराज को निर्दन करिए मोज, राम शरण संसार दुख दही देवर संसार सुख दही दिखो, हमारा संसार सुख नहीं चाहिए। संसार में सभी लोग सुख चाहते, संसार का भगवान के भक्त कहते ना हमारा सुख नहीं चाहिए। राम चरण संसार सुख दही दिखावे दास, सुख नहीं चाहिए हमारे तो भगवान चाहिए। भगवान सब सुखों का मूल है, सब भलाई का, सब मुक्ति का, सब कल्याण का, सब आनंद का, सब प्रेम का, सब के मूल है। यथा तरोर मूल निषेधन, जैसे वृक्ष में मूल का निषेधन, मूल में सेचन का जड़, तृप्य तीर्थ स्कंदर उसके अंदर छोटा मोटा पत्ते फूल फल फल वगैरह वही तृप्त हो जाए, फूल तृप्त हो जाए, पत्ते तृप्त हो जाए, डहरिया तृप्त हो जाए, डाला तृप्त हो जाए, सब मस्त हो जाए। ऐसी बात है, इस वास्ते भगवान हमारे हम भगवान हमारे मेरे तो गए तेरे गोपाल सब मांगो, सब के माता पिता भगवान है, रक्षा भगवान करते हैं हरदम सब जगह, निवास रात्रो वने रणे शत्रु सराग्नि मध्य महान पर्वत मस्त सेवा, सब जगह सब भगवान हरदम रक्षा करने वाले, हरदम प्यार करने वाले, प्रेम से प्यार करने वाले, दुख हम सब छोड़ देते हैं। धन संपत्ति वैभव आपके पास हो तो अनगण तेरा भय भयगा, अनगण तेरा धन संपत्ति वैभव न हो तो कोई नहीं है, भगवान है, भगवान राजी होते हैं, सब समझ कर भगवान दया करने वाले, कृपा रखने वाले, संकट दूर करने वाले भगवान है। इस बात से हनुमान जी कहेगा को नहीं जाना तो है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो, आपका नाम संकट मोचन है, संकट दूर करने वाले हनुमान जी महाराज है। संकट को नहीं जाना तो है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो, सब दुखों को दूर करने वाले, सब आनंद देने वाले, सब प्रेम रखने वाले, सब की रक्षा करने वाले भगवान है। प्यारे भक्त भगवान के भगवान सदा खुश रहने, सब प्रसन्न सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, कश्मीर के राजा ने साधु से पूछा आप कौन है, तो आप कौन है बताओ, कि मैं राजा हूं, संत बोले महाराजा हूं, तुम राजा हो तो महाराजा हूं, राजा तो महाराजा, तुम राजा हो, हम महाराजा हैं, हम मोटे राजा हैं, तुम एक राजा हो, हम महाराजा हैं। तुम महाराजा क्या कर सकते हो, तुम राजा क्या कर सकते हो? राजा हम अपने राज में से चाहे जिसको निकालते हैं, चाहे जिसको इनाम देते हैं, चाहे जिसको रहे। अच्छा तो मछलियों को निकाल देते, इसे क्या फायदा होती है आपने? मछलियों से क्या फायदा होती है? इधर क्यों रखा है, निकाल नहीं सकते। तुम्हे राजा क्या हुए? तो आप राजा कैसे है? हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें जीना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, लड़ा भी नहीं है, डरा भी नहीं है, इससे कोई संबंध भी नहीं है, किसी कोई इच्छा भी नहीं है, कोई चाहना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, बनवा बेपरवा। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई और चिंता मिटी, बनवा बेपरवा। जिसके कृष्ण चाहिए सो साहन पति साह, बादशाह का बादशाह है, उसके मन में कोई तरह की इच्छा नहीं है, किंचित मात्र भी है नहीं, सहना कोई है ही नहीं। इस वास्ते हम महाराजा है, महाराजा की सहना नहीं होती, तुम सहना होती है, हम भगवान के हैं, कोई सहना नहीं। अब महाराजा कौन कौन बेटा हुआ? महाराजा महाराजा है, तुम राजा अपना सिद्ध नहीं कर सके, मछलों को ही निकाल नहीं सके, हम चाहे जो निकाल चाहे नहीं सुनो। अरे मछलों तो निकाल दो, हम निकाल सकते, निकालो मछलों क्यों रखा है? कोई ज्यादा पैदा है भाई? महाराजा महाराजा हमारे चाहे कोई सहारा नहीं है। चिंता बेटी बनवा बेपरवा, जिसके कसरण चाहिए सो सहन पति सा, बादशाह का बादशाह। यही तेज स्वर्ग ये सा साम्य स्थित है, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में संसार मात्र को जीत लिया, कहीं कोई चारा नहीं। जीने की भी चाहना नहीं, बनने की चाहना नहीं, रहने की चाहना नहीं, जाने की चाहना नहीं। जाई विदरा के राम ताई भी रही है, जाई विदरा के राम ताई भी रही है, ये सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जाई विदरा के राम जैसे रखे ऐसे आनंद है, ऐसे भाइयों बहनों सच्ची बात ये, भगवान के शरणों के शरण हो जाए, जैसे रखे वैसे आनंद है। अपने क्या मतलब, हमारे जीने से भी क्या मतलब, और मरने से भी क्या मतलब, हमारे कोई मतलब नहीं। राम जी जीवा तो जीते हैं, मरते तो मरते हैं, हमारे कोई तरह की मात्र भी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा राम जी करेंगे, करी गोपाल की सब हो, जब अपनो पुरुष अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब हो। गोपाल जी हम तुम बाल सका, तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जी तुम हम बाल सका, तुम और नहीं मैं। अपने तो बाल के टावर में खेलते, शकुर ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं, बहुत से कोई देना नहीं देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना कस लेना न देना मगन रहना। भगवान के राज्य में आनंद से मोह से मुख से कहते आनंद। भगवान के प्यारे भगत कोई चारा नहीं करते, यूं हो जाए तो यूं हो जाए तो यूं हो जाए। करी गोपाल की सब हो गई, अपने क्यों मान मिल रहे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने वाला। हरदम मस्त रहे, भगवान का जो विधान हो जाए उसी मस्त। जाय विद्रा के राम ताई विद्रही है, जैसे राम जी रखे वैसे करना, हमें क्या मतलब है, क्या सुख से मतलब, क्या दुख से मतलब, क्या लाभ से मतलब, क्या हानि से मतलब। सदा दिवाली संत के आठों में हरदम आनंद मस्त रहे। जितने भगत हुए हैं भगवान के विधान में संतोष, दुख से दुख आ जाए, आपत से आपत आ जाए, वे भी आनंद है। भगवान की मर्जी है, वैद्य होता है पीयूष पाणी हमारा मित्र है, वो देवे तो कर्मी से दवाई भी बढ़िया है, रोग से सब दूर हो जाएगी। इस वास्ते भगवान का विधान हमारे लिए मंगलमय है। इस वास्ते जाई विद्या खेराओ, सुख में रखो दुख में रखो, अपने तो आनंद है, भगवान की कृपा है, आनंद है। सदा दिवाली सत के आठों पैराम हरदम आनंद आनंद है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, दुख का नाम निशान नहीं। भगवान के चरणों में मस्त रहे, पर दिन शरणों महाराज को निश्चिंत करिए मौज, रात दिन मौज ही मौज है। देना महाराज महाराज के चरणों के शरण में रहना, अपने क्या है, मेरे तो मेरे धर्म पाल दूसरा न कोई, हमारे है कि हमारे तो मेरे धर्म पाल है, मेरे तो मेरे धर्म पाल दूसरा न कोई। जाके सर बोर मुझ मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे धर्म पाल दूसरा न कोई, हमारे तो मौज है। सजनों बात बढ़िया सो है, एक भगवान का सहारा है, भगवान हमारे हैं। मीरा भाई एक स्त्री जाति होती हुई वृंदावन चली गई और वहां निकल जो द्वारका ही चली गई, एक साथ में ठाकुर जी है, निश्चिंत रहती है, निर्भय, कोई चिंता नहीं। भगवान को अपना मानने पर आदमी निर्भय हो जाता है, निर्भय भगवान की मर्जी है, जहां रखो वहां रहो। हरदम मस्त है, हरदम कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई साधना नहीं। बड़ा आनंद है, सुख में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है। वैद्य कड़वी से कड़वी दवा देवे तो उसको बड़े आनंद से रहता है कि हमारे हितेशी है, हमारे लिए लाभदायक है, लाभदायक होती है दवाई। वैद्य ने दी नहीं इस वास्ते, बढ़िया है कि बढ़िया की पहचान कि भगवान ने दी है ना, पहचान थी तो बढ़िया, नहीं तो बढ़िया नहीं हो तो भगवान भेजते ही नहीं। दुख से दुख में भी राजी होते राजी। भगवान की खुशी आएगी तो तेरे को ऐसा देंगे नहीं, ऐसा रखेंगे। तो भगवान की मर्जी है, इस वास्ते हम सुखी, हमारे आनंद है। भगवान ने हमारे को भेजा है, भगवान ने परिस्थिति भेजी है। तो भगवान के भक्तों के लिए भगवान के भेजा हुआ मंगलमय विधान होता है। मंगलमय आनंदमय कोरा मंगलमय विधान, खुश होते हैं। ठाकुर जी समान हमारे कोई नहीं। कैसी मौज की बात है। भगवान के भक्त होते हैं उनके आनंद है तो आनंद, सुख नहीं। सुख है जोड़ा दुख है, दुख है जोड़ा सुख है, आनंद है। आनंद जोड़ा दुख नहीं है। यह प्राप्त यद सुखम तत्सोक संसिद्ध सब्रह्म योगिता सुखम अक्षय मसूते। पहला सुख होता है फिर अक्षय सुख प्राप्त होता है। तो पहला सुख है वो सुख भी दुख से रहित है, फिर अक्षय सुख सदा ही आनंद सदा ही आनंद। अक्षय सुख वो ही है, सुखम अक्षय मसूते। ये पांचवा अध्याय में छठा अध्याय में सुखम अत्यंत गम यात्र बुद्धि ग्राही मत इंद्रिय अत इंद्रिय इंद्रिया है ये पता नहीं अत इंद्रिय बुद्धि ग्राही मत इंद्रिय यह व्यक्त यत्र सेवाई उसे तत्व उसे सिलाय मन होता ही नहीं मोल रहे। उसे भक्त कोई तरह की सहना नहीं होती, क्योंकि भगवान के विधान में सुख हो रहा है। तो विधान भगवान का विधान है उसमें राजी है। अपना सुख हो जाए दुख हो जाए गर्मी आ जाए सर्दी आ जाए वर्षा आ जाए हवा चले जो कुछ भगवान का विधान है हरदम मस्त है। रात दिन हरदम हरेक दम हरेक श्वास श्वास